płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O ochronie klimatu z zachowaniem miejsc pracy mówił w Sosnowcu Andrzej Duda. Jutro wrócą do swoich domów niektórzy z mieszkańców bytomskiej kamienicy, w której wybuchł gaz. Zieloni w Parlamencie Europejskim uzależniają poparcie dla kandydatki na przewodniczącą komisji od jej programu. Działania dla ochrony klimatu z jednoczesnym zachowaniem miejsc pracy zapowiedział w Sosnowcu Andrzej Duda. Na spotkaniu z mieszkańcami miasta prezydent zaznaczył, że budowa nowoczesnego przemysłu powinna uwzględniać ochronę środowiska. Co jest trudne, ale co w naszym przekonaniu da się zrealizować. Objąć dwa cele naraz. Z jednej strony cel ochrony klimatu, ochrony środowiska i ochrony powietrza, ale z drugiej strony także cel w postaci zachowania miejsc pracy, w postaci stałego budowania przemysłu, w postaci wspierania tego, co musi przetrwać na tym terenie. Niezwykła wartość ciężkiej pracy, która jest wpisana w tradycję tej ziemi. Wcześniej prezydent spotkał się z mieszkańcami Katowic i Chorzowa. Jutro wrócą do swoich domów niektórzy z mieszkańców bytomskiej kamienicy, w której wybuchł gaz. Poczekać jeszcze muszą lokatorzy 6 mieszkań, które wymagają remontu. Konstrukcja budynku nie uległa zniszczeniu. Dom jest stabilny i bezpieczny, powiedziała inspektor nadzoru budowlanego Elżbieta Kwiecińska. Tak jak ustaliliśmy z mieszkańcami, że po prostu jutro dopiero będą się wprowadzali do tych wszystkich lokali z wyłączeniem tych 6, nie nadających się do użytku. Dwa mieszkania wymagają generalnego remontu. Pomoc zaoferowało miasto na początek jednorazowo 2000 zł. Wnioski można składać w ośrodku pomocy rodzinie. Władze się starają, jak mogą. Proponują mi dzisiaj jakiś TBS, żebym na razie mogła zamieszkać, bo ja mam na parterze zrujnowane mieszkanie. Zupełnie, także. No a dalej się okaże. A jaka kwota tej pomocy? Nie wiadomo. Ponoć 2000, ale pani nie wie. Prawdopodobnie. Podałam numer konta i mi zadzwonią, kiedy przeleją. Prezydent się stara jeszcze, że jutro będę proponować jakąś inną pomoc finansową. Jak zapewnił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, w następnej kolejności mieszkańcy będą się mogli ubiegać o tak zwaną pomoc celową. W eksplozji gazu w kamienicy przy ulicy Katowickiej zginęły 39-letnia matka i jej dwie kilkuletnie córki. 4 osoby zostały ranne. O wspólnym handlu, rozwoju sieci 5G i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi rozmawiali w Warszawie szefowie dyplomacji Polski i Chin. Dla nas ważne jest zwiększenie dostępu do chińskiego rynku. Teraz wartość wymiany handlowej wynosi 33 miliardy dolarów. Zaledwie 7% z tego to polski eksport, mówi Jacek Czaputowicz. Doceniamy chińskie deklaracje budowy bardziej zrównoważonego partnerstwa ekonomicznego z Polską. Będziemy też kontynuować dialog z Chinami na rzecz eliminowania barier w dostępie polskich produktów do chińskiego rynku. Wang Yi przekazał m.in. informację, że lot będzie mógł kursować do Pekinu 7 razy w tygodniu. Co do sieci 5G w Europie, liderem tej technologii są firmy z Chin i instytucje europejskie wyrażały obawy związane z możliwym monopolem. Wang Yi zaznaczył, że liczy na równe podejście do podmiotów, które chcą rozwijać 5G. Skorzystają na tym wszyscy, dodał minister. Jest naturalnym przełomem technologicznym, który przychodzi wraz z rozwojem nauki. Ten rozwój musi być dzielony przez wszystkie kraje i nie może być kontrolowany tylko przez jedno państwo. Chcemy podzielić korzyści z rozwoju 5G ze wszystkimi krajami, w tym z Polską, by podnieść sprawność usług telekomunikacyjnych. To również posłuży przyspieszeniu rozwoju całej gospodarki. Wang Yi spotka się dziś z premierem Mateuszem Morawieckim, a jutro będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Zieloni w Parlamencie Europejskim uzależniają poparcie dla kandydatki na przewodniczącą komisji od jej programu. Taką informację przekazała szefowa Zielonych Ska Keller po spotkaniu z Ursulą von der Leyen. W przyszłym tygodniu europosłowie mają zdecydować, czy poprą Niemkę na przewodniczącą komisji. Zieloni do tej pory sceptycznie zapatrywali się na kandydaturę Ursuli von der Leyen, przede wszystkim dlatego, że sami popierali pomysł tak zwanych wiodących kandydatów europejskich partii, które unijni przywódcy odrzucili. Teraz, jak mówiła Ska Keller po spotkaniu z Ursulą von der Leyen, Zieloni czekają na konkretny program i na deklarację o poparciu jest jeszcze za wcześnie. Pytana o rozmowę odpowiedziała, że przebiegła ona w dobrej atmosferze. Ale to, że spotkanie było miłe, wcale nie oznacza, że nasze poparcie jest pewne, bo będzie ono zależało od innych rzeczy. Zieloni oczekują, że nowa przewodnicząca komisji uwzględni ich postulaty. Nie oczekujemy oczywiście, że skopiuje całe fragmenty naszego programu, ale czekamy na konkretne oferty.

same po napętum Go to a little more now Cause I don't wanna lose What we had last time you're leaving This love in film You don't get some for nothing Kiedy było trzeba, chłodziła podczas tych najbardziej upalnych spotkań w poniedziałkowe popołudnia i wieczory w Aksamicie. A teraz, kiedy temperatura trochę spokojniejsza, po prostu pięknie gra. Dami, niezapomniana debiutancka płyta Portishead. It's a fire. These dreams have passed me by. The salvation I desire keeps getting me down. 'Cause we need. See no reason for it to fail, yeah. Black Car Beach House. Ta godzina aksamitu została wymyślona tak, by prowadząca nie przeszkadzała muzyce. Thank you. Jak bardzo brakuje Johna Peela i jak brakuje sesji Johna Peela. To jedna z nich. Nawiasem mówiąc, wspaniała. Ze wszystkich tych, które są w katalogu otagowanym właśnie tym hasłem John Peel Session, nie sposób wybrać tej sesji najlepszej, najważniejszej czy najsłynniejszej. Są tego pewnie tysiące nawet przez te wszystkie lata działalności legendarnego radiowca, ale w czysto prywatnym rankingu ta szczęśliwie wydana oficjalnie kompilacja sesji radiowych zespołu Mercury Rev zajmuje u mnie naprawdę wysokie miejsce. To rok 2001 i zarejestrowana w studiach BBC wersja Tides of the Moon właśnie dla programu Johna Peela. Rok 2001 brzmiał oczywiście jak wszystkie te przesterowane gitary nowej rockowej rewolucji, ale jednocześnie brzmiał jak marzenie, między innymi dzięki płytom takim jak All is Dream zespołu Mercury Rev. Właśnie. To może zabrzmi dziwnie, ale przyglądając się w zachwycie kolejny rok temu, jak telewizja BBC wspaniale i sprawnie obsługuje turniej na Wimbledonie, pomyślałam w ogóle o tym, jaką machiną dla kultury jest BBC jako instytucja i od razu myśli gdzieś poszły w stronę właśnie ich muzycznych archiwów i tego, by skorzystać z nich w najbliższym aksamicie. Zatem raz jeszcze. Thank you. Cocteau Twins. To z kolei sesja dla programu Marka Radcliffe'a. Thank you. rok 2002 w aksamicie. Tak brzmiała wiosna, a tak zima. With eloquence and smile, I'm not Finał czerwonej płyty Neon Golden, album projektu Notwist i jego zamknięcie, utwór Consequence, jako przedostatni dziś w Aksamicie. No tak, już tylko jeden utwór. Było sporo pytań w dzisiejszej korespondencji, czy ta dziewczyna po tym weekendzie pojawi się w tej audycji. Oczywiście, że tak. Jeśli pozwolicie, to wydanie Aksamitu zakończymy na huśtawce. Dobrego wieczoru. Feel fun, feel love, fresh out of fucks forever, trying to be stronger for you. Ice cream, ice queen, I dream in jeans and leather, life's dream, I'm sweet for you. Oh God, miss you on my lips, it's me, a little Venice bitch. On the stoop with the neighborhood kids, calling out bang bang kiss kiss. You're in the yard, I light the fire, and as the summer fades away, nothing cold can stay. You're right, I tour, we make it work. You're beautiful and I'm insane. We're American made. Give me Hallmark, one dream, one life, one lover. Paint me happy in blue. Norman Rockwell, no hype under our covers. It's just me and you. Oh God, miss you on my lips. It's me, a little Venice bitch. With the neighborhood kids, calling out bang bang kiss kiss. You're in the yard, I light the fire, and as the summer fades away, nothing cold can stay. You write, I tour, we make it work. You're beautiful and I'm insane. We're American made.